مسیحی که خانه بابه به او بسود دل من بل بل ته هستی که خانه بابه به او مثل ککی گنبا کرده راه من ای که خانه بابه به او دراز شور درد دل ته هستی ای که خانه بابه به او که خانه بابه به او بل بل بوره این دارون دار همه دل بهیره غرار همه دل بهیره غرار یار ایانی ای که خانه بابه به ها اون ما هستی به هار ایانی ای که خانه بابه به ها خجیری ماه مونی مهربونی ای که خانه بابه به ها خشی آواز دلدار ایانی ای که خانه بابه به ها که خانه بابه به هار بل بل بوره این دارون دار همه دل بهیره غرار همه دل بهیره غرار دل ای که خانه بابه به ها روز و شب زرو مثل می دل ای که خانه بابه به ها نماشونه افتاب رکدن او ای که خانه بابه به ها نمای آرزو مثل می دل ای که خانه بابه به ها ای که خانه بابه به هار بل بل بوره این دارون دار همه دل بهیره غرار همه دل بهیره غرار ای که خانه بابه